digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Jön a háromdimenziós internet, ezt hoztam most az elejére. Háromdimenziós? Igen. Mitől lesz három? Hogy tudjátok elképzelni a háromdimenziós térbeli internetezést? Hát, hogy háromdimenziós a monitor, nem? Például a monitor, vagy a monitoron megjelenő világ, na de azt mire lehet, vagy hogyan lehet használni, kinek milyen ötlete van? Gyú, te hogyan tudnál térben internetezni? Hát elég érdekes lenne, inkább fölmennék az űrállomásra, és ott próbálnám ki. Azt mindenféleképpen úgy tetszene a térben internetezés, de úgy egyébként 3D-ben. Hát mint ahogy volt a, mi ennek a Tom Cruise filmnek a címe, a Minority Report. Külön vélemény. Abban volt egy ilyen, tudod, áthúzigált a 3D-ben az ikonokat. Na, úgy például tudnék. Aha, de az még csak a Windows, tehát ugye az internetezés élményeit. Hát mondjuk az, hogy bizonyos websájtok bizonyos helyekhez vannak kötve. Bemegyünk a kávézóba, és akkor ott olvassuk az újságot, és utána elmegyünk a boltba, és ott veszünk. De ez a Second Life, nem? Meg ez egyáltalán full gagyi, tehát most miért? Nem értem. Hát azt mondják ezek a kutatók, akik szerint következik majd a háromdimenziós internet korszaka, hogy ez sokkal közelebb áll a létező háromdimenziós emberek világához. Na, nem kell olyannak lennie. Hát nem azért internetezünk, hogy olyan legyen, mint a háromdimenziós emberek világa. Nem. Olvasok, zenét hallgatok, letöltök. Stb. De ez is egy elvon dolog, tehát ez a letöltök, valamit keresgélek. Igen, ahhoz minek 3D? Hát mert hogy sokkal jobban illeszkedik ahhoz a tanulási folyamathoz, amit egyébként gyerekkorunk óta végig Én meg szerintem ez olyan, mint a mostani modern operációs rendszerek. Mindenhova kell tenni valamilyen 3D-s, hullámzik az ablak, meg áttűnik, meg lehet forgatni a kockát, és annak az egyik oldalán valami más van, de szóval, hát lehet valakinek ez tetszik, valakinek nem, de a nagy trendek nem igazán mutatják. Ez kellett ahhoz, hogy a Windows elterjedjen annak idején. Tehát amíg a 3D? Nem a 3D, de az ilyen grafikus trükkök kellettek. Meg Zoli, hasonlít össze, hogy hányan tetriszeznek, és hányan csavarodnak rá teljesen a 3D-s lövöldözős játékokra. És tényleg azért van, mert egyszerűen elkezdesz egy 3D-s játékkal játszani, és így behúz teljesen, mert ott vagy, és ott mész, és elfordulsz. Okay, és hogy fogok híreket olvasni 3D-ben? Hát mondjuk sétálok az utcán, a virtuális utcán, és oda sétálok. Mondom, azt kérdezem, hogy fogok híreket olvasni 3D-ben. Mindjárt eljutok a mondat végén odáig, tehát hogy oda érek. De az nem az olvasás. Kisültettem a termet. Bocsánat, de az nem az olvasás, hanem akkor... Odaérsz egy újságoshoz, megveszel egy újságot, és ezt így kihajtogatod 3D-ben, és így elkezded olvasni. Na, én leszek az a felhasználó, amelyik majd ezt valamilyen kapcsolóban, biztos, hogy kikapcsolom az egészet, és visszatérek a régihez, mert beírom, hogy www.nemtudommi.hu mondjuk, egy hírportál nevét, és akkor én ott elolvasom a híreket. Én ott csak vagyok. Egy klasszikus angol kifejezést tudnék üzenni ezeknek a kutatóknak, a hallgatnak minket. Két szó. Három szó. Get a life. Már a 6 évnél fiatalabbak is interneteznek, bár nem meglepő, hogy elsősorban játékra használják a világhálót. Vendégünk Kuruc Imre, az NRC kutatási igazgatója. Aztán klasszikus PC tip, hogyan lehet naptárat használni a Windows munkaasztalán? Használjunk mappákat naptárhoz. Aztán infószótár egy régi új kifejezéssel, és hogy zavaros-e, ha ugyanannak több neve is van. FireWire DV vagy iLink egyre megy. Lebegés az állásinterjúna, vagy miképpen lehet munkavállalókat találni az interneten. Újabb utazásunk a Second Life-ban. Végül robotok és rózsaszínű merevlemez a hírciporkákban. A rákellenes küzdelem legújabb eszköze a rózsaszín harddisk. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Kicsit megfogyatkozva ül itt az asztaltársaság, de majd lesz speciális vendég a reményeink szerint a műsor közben, akit jó messziről jött emberként mutathatunk majd be. Ez milyen tükörfordítás, ez a speciális vendég. Különleges vendégünk az ma este. Legalább ti is gondolkodhattok rajta, hogy ki lesz az. Na itt van az asztaltársaságban Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok, és hagyd mondjam el, hogy csodálatos dolog történik. Négyen vagyunk a cseten. Egyszerűen el sem tudom mondani, ez az újkori net idők óta először fordul, hogy négyen tudunk csetelni. A chat.gyalogló.hu címen, és ott a csüti-csati szobában, és akkor egy gyors névsorolvasást. Kezdem Zérókulól, aki a legalul van éppen a névsorban, és utána jön Pascal, majd Dimitrov, és legvégén én, Csetmen. Itt a valóságos stúdióban Bódi Zoltán, a netnyelvész ül Csetmen Balázs mellett. Jó estét kívánok! Az előbbi névsorolvasása meg arról, hogy Zero Cool legalul van, rögtön Karinti jutott eszembe, aki azt mondta, hogy K-nál jár körülbelül a naplóban a tanár, Altman mélyen megbánta, hogy katonára magyarosított. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét! Aztán itt van Dragon György, a hírciporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és akkor Kuruc Imrét, az NRC kutatási igazgatóját is hadd mutassam be. Én is üdvözlök mindenkit. Imre már nem először van itt a stúdióban, meg reméljük, hogy nem is utoljára. Harmadszor. Igen. Harmadszor? Igen. És reméljük, hogy nem utoljára történik mindez, mert érdekes, izgalmas témát hozott. Azt hiszem, hogy ez a te kutatásod is egyúttal, amiről beszámolunk, ugye? Így van. De minden esetre benne voltál. Természetesen, kutatók az NRC kutatása, úgyhogy... Na, egyet még elmondok, mégpedig a műsor weboldalának a címét, a www.netidők.hu oldalt. Ott megtalálhatóak a műsorunk visszamenőleg 12 évre, és meg egy csomó más olvasni és látni való is. Én emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor először fölmerült, hogy a gyerekeket is odaültetik a számítógép mellé, akkor Zoli egy kicsit olyan morgós hangulatba kerültél ettől, hogy hát nem való a gyerekeknek a számítógép. Hát attól, hogy milyen gyerekekről van szó, tehát hogyha óvodás, vagy bölcsödéskorú, tehát ilyen, mit tudom én, 1-2 éves, 3 éves gyereket azért. Inkább laptop, mert az úgy jobban persze, hát ez könnyebb is, meg számítógép magára húzza. Igen, meg ugye az magasan van egy számítógép, mert hogy felnőtt azért magasabb, mint egy gyerek, ezért biztos, hogy mindenki forgószéken ül a számítógép előtt, vagy pedig valami térdeplő széken, vagy ilyesmi, tehát a gyerek le fog esni, valóban a laptop az jobb. Zoli, neked már van egy kislányod, te hány éves korában fogod odaengedni a számítógéphez? Hát oda jön ő magától. Oda jön ő. Most 2,5 éves, folyton oda jön, és ott mindenféle dolgokat csinál vele, gépel meg, de ez semmi különösen értelmes dolgot nem tesz még vele. Csak azt a kapcsolatot már észrevette, hogyha megnyomogat bizonyos gombokat a billentyűn, akkor történnek a képernyőn olyan dolgok, ami változik, és ez neki nagyon tetszik, és mert azt is tudja, hogy melyik gombot kell megnyomni ahhoz, hogy ugyanaz dolog történjen. Egyébként ez valamilyen szinten egyébként szomorú, hogy így látom így a kisgyerekes ismerőseimnél, hogy a kisgyerekek azok így nagyon vonzódnak a laptopokhoz, mert azt látják, hogy apu állandóan azzal foglalkozik, és nem velük. De tényleg, tehát ők is így elviszik, meg így nem akarnak vele csinálni semmit, csak... Féltékenykednek. Igen, azt látják, aha, hogy apu a laptopot néz, és nem őket. Hát igazából ugye ez a pici gyermekkornak a legfontosabb feladata a gyerek számára, az a legfontosabb feladat, hogy elsősorban anyának, másodszorban az összes többi jellemzően mindig körülötte lévő embernek, felnőttnek a figyelmét magára terelje, minden áron, akármi történik. És Kuruc Imrének van már gyermeke? Fia vagy lánya? Nincsen, de így elnézve az adatokat, azt gondolom, hogy fog internetezni, és talán már egész piciként is. Itt annyit tennék hozzá, hogy itt valóban ugye ez a kutatás, ez a 14 éves és ennél fiatalabb gyerekekre terjedt ki, tehát bele tartozott gyakorlatilag, alsó korhatár nem volt, uh-huh, szülőkkel közösen töltötték ki a kérdőívet, ez egyébként nem is lehetséges más, hogy gyermekek uh-huh kutatása esetén. A gyerekek internetezési szokásairól van, szól ez a kutatás. És mi az első kor, ahol már internetezésről lehet beszélni? Hát tulajdonképpen mi már a kérdőívet 3 év alatti gyermekek is töltötték ki átvitt értelemben. Természetesen nyilván a szülő töltötte ki a gyermek útmutatásai. És voltak alapján olyan releváns adatok, amelyek azt mutatták, hogy 3 év alatti, 3 évnél fiatalabb gyerekek interneteznek? Így van, és most hogy? Ez az internetezés, ez itt nyilván itt passzív internetezést jelent. Ez azt jelenti, hogy leül a szülővel, vannak olyan websájtok, magyar websájtok is, egyszer amelyek volt. Mesét, így van például. Hát azt mi rendszeresen hallgatjuk, de én nem mondanám azt semmiképpen sem, hogy a gyerekem internetezik. Azért van, hogy nagyon jó meséket lehet hallgatni róla, meg jó gyerekzenék vannak. De a gyerekem egyáltalán nem internetezik. Nem ő kattint? Ja, hát nem, neked nagyon képtelen. Kis gyereked van. Hát nem tudja, fogalmas, és hogy? Hát egy két és fél éves kislány. De mondhatjuk azt, hogy ő a haszonélvezője annak a tartalomnak. De szólhat a rádió is, szólhat a CD-n is, sőt MP3-ban is szólhat a számítógépről a zene. Miközben mi gépelünk, ott nagyon jól el van. Bennem felmerül egy kérdés, hogy abban az esetben, hogyha a gyermek távirányít téged, akkor ez vajon már internetezésnek számít? Tehát azt mondja, hogy apa, nyom meg azt a lila gombot, apa, mit tudom én, nyom meg a barikát. De nem tudok rá válaszolni, mert ilyen nálunk még sose történt. Tehát ilyen nem volt. Mindenesetre Imréjék akkor ezt internetezésnek számították. Természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a weboldalaknak a működtetői is ezt már internetezésnek tekintik. Tehát ők azt gondolják, itt ugye elhangzott az egyszer voltnak a neve. Egyébként az ő közreműködésükkel végeztük ezt a felmérést. Valóban. Akkor itt tényleg az a szemszög, ugye, hogy ő fogyasztója annak a tartalomnak, így van, az a gyermek. Így van, itt nyilván a szülővel együtt internetezik. Ugyanakkor, ahogy elérik az iskoláskort, nyilván egyre önállóbbá válik az internet. Nem lehetne ezt, nem választottátok ezt ketté, vagy nem kell ezt, ugye, a profit kérdezem, ezt ketté választani? Egy tudatos internetfogyasztásra, egy iskoláskorú gyerek már szerintem egyértelműen képes arra, hogy leül a számítógép elé, vagy be tudja kapcsolni, vagy nem, valószínűleg igen, elindítja a böngészőt, és beírja, hogy www.egyszer.volt.hu, és kikeresi magának azt a mesét, vagy zenét, amit meg szeretne hallgatni. Egy két és fél éves gyerek ezt nem képes, sőt, még arra sem képes, hogy azt mondja az anyának, hogy anya, az egyszer volt ott, indíts már az interneten. Azt tudja mondani, hogy a mit tudom én milyen mesét, most hirtelen egynek se jut eszembe a címe. Én olyat hallottam, aki valóban a kisgyerek, például az egyszer volt .hu-t ugye nem tudta kimondani, a .hu-nak hívta, és így kérte a szüleit, hogy indítsák el ezt a weboldalt, de valóban ezt megkülönböztettük, tehát mi eleve a kutatásnál három életkori csoportot vizsgáltunk, voltak a 6 éves korig, tulajdonképpen abban beletartoztak, talán még 7 évesek is abban az esetben, ha nem jártak iskolába, tehát igazából ezt tartottuk a határnak. Tehát az iskola az ajánlaszt választó. Voltak a 7-10 évesek, illetve a 11-14 évesek, és hát azért elég jelentős különbségeket figyeltünk meg. Ugye 6 éves korig a gyerekek mesét hallgatnak, mesét néznek az interneten, nyilván főleg passzív módon, illetve esetleg játszanak. A játék azért az egy fontos motiváció, tevékenység az ő esetükben is. Ahogy egyre idősebbek lesznek, úgy a játék még mindig az első, tehát azt lehet mondani, hogy még a legidősebb, tehát a 11-14 évesek körében is a játék az elsődleges tevékenység. Ez az, amit szinte mindenki csinál az interneten keresztül. Viszont egyre kezd megnőni a szerepe azoknak a tartalmaknak, szolgáltatásoknak, amit már például mondjuk csak egy iskolás tud végezni, ami az írni kell tudni, vagy olvasni kell tudni. Ugye azt tudjuk, hogy a felnőttek esetében az e-mailezés a legjellemzőbb, az, amit tulajdonképpen mindenki csinál az interneten keresztül. A 7-10 éveseknek már a fele e-mailezget is, a 11-14 éveseknél meg már 80% körüli ez az arány, de hát még látszik, hogy az ő esetükben is azért még egy olyan 20% nem nagyon szokott e-mailezni az interneten keresztül. Milyen játékkal játszik egy 7 éves? Tehát így nem tudom elképzelni, hogy ilyen lövöldözőssel, vagy szerepjátékkal, vagy stratégiai, vagy... Vagy még egyszerűbb játékkal. Én el tudom, mert nekem az ex kedvesem lánya volt 7 éves, amikor én figyeltem, hogy internetezgetett, azt hiszem pont az egyszer volt .hu-n, ahol vannak ezek a kifestős játékok, meg ilyen puzzle, meg alakfelismerő, meg alakbehelyezgetős játékok, tehát voltak éppen nagyon hasonló játékokkal játszik a képernyőn, mint amikkel egyébként a saját szobájában. Uh-huh. Ami bonyolultabb interaktivitást igényel, azokkal még nem játszott ő 7 évesen. Uh-huh. Tehát neki az, hogy a királylány most kék ruhás legyen, vagy piros, az volt a kihívás. Uh-huh. És azért ment a sírás, amikor véletlenül rákattintottunk a kék ruhára, és az egészet körbefolyta a zöld, és akkor 15 percen keresztül meg kellett őt nyugtatni, de hát azt vissza lehet csinálni. Egyébként kitért erre a kutatás a játékokra, itt ugye a 6 éves korig ezt a célcsoportot, vagy ezt a korcsoportot kérdezted. Hát az ő esetükben a színezés, memóriajáték, kirakós játék, ezek dominálnak. Nyilván az idősebbek körében pedig már az ügyességi játékok, logikai játékok viszik a prímet, és hát itt megjelennek természetesen azok a játékok, melyek mozgalmasabbak, sport, vagy valamilyen autós, motoros játék. Tehát ugye a kisgyerekeknél egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy a csúnya számítógép megrontja őket, hanem tényleg azokkal a játékokkal játszanak, amik fejlesztik ugyanazokat a készségeiket, mint a valós életben is. Egyszerűen nem tudta kezelni például egy motoros játékot, csak úgy én is kíváncsi voltam rá, hogy mivel képes, nem látta át. Tehát ő gondolom az a 3D-s szemlélet, ahogy az ember már beleéli magát egy környezetbe, az az ő életkorában még valószínű, hogy nincs jelen, vagy nincs kész. Hát erről beszéltem az elején egyébként a háromdimenziós internettel. És a későbbi korosztályoknál miket figyeltetek? Nálunk meg? Még nincs kész, áruljáztak. Tehát ugye, nagyon szépen látszanak az eltérések, tehát akár már a 7-10 és a 11-14 évesek között is. A 11-14 évesek gyakorlatilag már nagyon hasonlítanak a fiatal felnőttekhez az internetes tevékenységeket, illetően nem csak azért, mert e-maileznek már nagyon nagy arányban, hanem a blogírás is már megjelenik, a blogolvasás is egész szép arányban relatíve, tehát ahhoz képest, ami mondjuk a felnőttekre jellemző. Használják tanuláshoz az internetet, tehát iskolai feladatok megoldásához nagyon szép arányban, és hát itt a játéknál is megjelennek ezek a különbségek. Az ő esetükben már az ügyességi játékot, típusú játékokat játszanak a legtöbben, és a második helyen a stratégiai játékok vannak, ami nyilván a fiatalabbak esetében viszont nem olyan jelentős, sőt a kvíz játékok szerepe is megnő ennél a korosztálynál. Arra gondoltam, hogy milyen érdekes lenne követni a kutatásban szereplő korcsoportokat, őket megvizsgálni mondjuk egy év múlva, két év múlva, három év múlva, hogy hogyan változik ugyanannak a korcsoportnak a felhasználói szokás rendszere. Tehát, hogy ugyanolyanná válik a három év múlva, mint a most ugyanannyi három évvel idősebbek, vagy pedig lesz-e valamilyen különbség? Tehát, hogy az internetnek lesz-e ilyen hatása később az őszokásra? Azért nehéz megvizsgálni, mert azt gondolom, hogy maga az internet is változik annyira, hogy valószínűleg nem csak ő rájuk lesz hatással, hanem az idősebb korosztályoknak az internet használat is változni fog azzal, hogy maga az internet változik, az internetes szolgáltatások bővülnek, a tartalmak bővülnek. Gondolok itt a Web2-re, hát három évvel ezelőtt ez még egy olyan fogalom volt, amit nem is hallottunk, és például egy blogírás az fel sem merült talán még három évvel ezelőtt senki. Vagy nem az, hogy senkinél, de még nagyon úttörőnek számított, aki blogot írt. Én ezt hadd tegyek hozzá annyit, hogy én valamilyen szinten én is gyermekekkel foglalkozom, mint újságíró. És én is azt látom, hogy hiába fejlődik a technológia, tehát hiába százszor olyan gyors egy processzor, vagy ezerszer olyan gyors, hiába van 6 milliószor több szín, meg stb. Akinek az elméje adott életkor miatt bizonyos korlátokkal küszködik, tehát még nem fogja fel azt az információt, nem úgy fogja, nem olyan a térlátása, attól ez a lehet Web3-as, Web4-es, Web5-ös internet is, akkor is a 6 évesek a kifestőt fogják, csak maximum szebb lesz a kifestő, vagy nagyobb lesz, vagy esetleg picivel interaktívabb, mert több zaj lesz benne, de nem lesz meg bennük az igény 6 évesen, akkor se a mit tudom én, motoros játékra. Még egy érdekes adatot talán ehhez kapcsolódik, mondanék, hogy ezt tudni kell, hogy mivel szülőkkel együtt töltötték ki a kérdőjét a gyerekek, ez többnyire azért az otthoni internettel rendelkező gyerekekről ad információt ez a kutatás, tehát a szülők is mondhatni internet használók, de mindenképp számítógép használók voltak. Ehhez képest érdekes, hogy például már a 11-14 éveseknek több mint a fele azt mondta, hogy jobban ért a számítógéphez, mint a saját szülei. Úgyhogy ez azért mutatja, hogy ez a korosztály már tényleg ebbe született bele, és másképpen használják talán az internetet is, meg a számítógépet is. A vonalban az amerikai különtudósítónk Borek András, aki most egy kisvárosban van, egy nagy amerikai számítástechnikai informatikai cég jóvoltából, de bennünket most az érdekel, hogy hogyan is kapcsolódik az előző témánkhoz, itt a gyermekek internetezési szokásairól, meg a játékokról is beszélgettünk, és te néhány hónappal ezelőtt bemutattál nekünk egy nyílt forráskódú programot, amellyel igen, gitározni lehetett. Igen. Megvan, András? Megvan természetesen, ez volt a Fret on Fire. Viszont itt most olyan időutazásban volt részem, amilyet nagyon régóta nem láttam. Emberek sorba álltak valamiért, mint nálunk annak idején mondjuk a narancsér. Ez például a Guitar Hero-nak a hármas kiadása volt. Rock and roll, ezt üzenem. Így van, és csupa combra vulkanizált bőrgatyás rocker volt itt, meg pattanásos gyerek, meg kisgyerek, meg nagygyerek, apukák, anyukák álltak sorban rock legendákért, aminek az elején egy ilyen, hát nem tudom, ilyen Led Zeppelinbe öltött Tom Petty fröccsöntött rocker vigyorog a képen, és egy gyönyörű Gibson Les Paul mintázó gitár található, mint kontroller, ami wireless ráadásul, tehát ilyen vezeték nélküli kontroller található, amivel lehet nyúzni a húrokat, és lehet gyönyörű nótákat játszani, igazi klasszikusokat, egyik kedvencünk ugye a Sex Pistols, NRH in the UK, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, Santanától a Black Magic Woman-nel lehet csajozós szám, tehát azzal lehet simán csajozni. És hát még nagyon sok ilyen vidámság volt, de mondom, valami olyat láttam, hogy tényleg ilyet utoljára 70-es években Magyarországon, hogy valaki narancs helyett mondjuk Guitar Hero 3-ért állt sorba, ez boldogba, tényleg döbben. Tehát nagyjából átálltak a hiánygazdálkodásra Amerikában ilyen szempontból. Ez a játék kiváltja legalábbis ezt a hatást. Ez a harmadik változat a Guitar Heroes-nak, ugye? Igen. Mi a nagy újdonság benne? Nagy újdonságok, amiket én olvastam, például a Battle Mode, ez egy ilyen háború üzemmód, amikor két kontrollerrel, egy gépen vagy két géppel hálózaton keresztül lehet mondjuk gitárpárbajt vívni, amikor is egymást le lehet gitározni a színpadról. Hát és akkor ebben mindenféle dolog van, hogyha valaki nagyon jól nyüstöli a virtuális húrokat, akkor a másiknak húrszakadása lesz, stb. De itt már belépnek ilyen... Olyan is van, például lefelé vagy fölfelé elhangulódik, vagy például remegni kezd a gitár, ugye akinek olyan kontrollere van a játékkonzoljához, ami vibrációs, azt így be lehet tolni a gitárba, és akkor még a gitár is remek hozzá, szóval igazi jó buli hangulat. Persze megtalálható benne a banda üzemmód, amikor két gitáros nyúzza a húrokat, és mind a ketten más-más szólamot játszanak, az is nagyon vicces tud lenni, és elég jó bulizós, hát, de úgy hozza a hangulatát ez a játék, ugye a korábbi verzióknak is tényleg egy ilyen, azt lehet mondani, hogy egy közösségi játék, mondjuk egyedül is jó zúzni rá, de hát közösségben némi hangulatkeltővel az még jobb. András, ezt kell tudni gitározni? Abszolút nem. Tehát 5 gombot kell eltalálnod a gitár nyakán. Nagyon nehéz módban, amatőr módban szerintem 2 vagy 3 gombot, és van egy ilyen rücsök így a húrok helyén, amit pengetni kell ritmusra. Tehát ez ilyen, tehát semmi köze a gitárhoz, hanem... Nagyon megnyugodtam. De nagyon nagy hangulata van, és nagy feelingje van a dolognak. Én itt mindenki előtt, és a netidők hallgatóság előtt megígérem, hogy valamelyik decemberi adásra elhozom a saját Guitar Hero 3-at. Lévén nekem olyan konzolom van, amire még nem jelent meg, csak november közepén fog megjelenni. De ki kell próbálnotok, mert szerintem az egyik legnagyobb móka az informatika történetében, amióta számítógép van. Én szerintem is egyébként, tehát ez valami hihetetlen hangulat az egész, úgyhogy, és mondom, még egyszer, tehát azt, amit eddig csak olvastunk hírekbe, hogy sorba állnak, megjelenik, meg nem tudom, ezt most saját szememmel tapasztaltam, úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a bolt előtt kígyózik a sor, ez mondjuk vasárnap délután zárás előtt még tudom, hogy 1-2 órában vasárnap kigyózik a sor, bent van egy ember egy erre föntartott kasszába, és másik ember az adja az emberek kezébe fejenként ugye egy kontroller a hozzávaló szoftverre szépen becsomagolva, mondom, fölcsöntött Tom Petty-vel az elején vigyorogva, és két ember pedig a raktárból ilyen menetrendszerűen ilyen ölnyi dobozokat hoz ki, és akkor szórja az emberek elé. Döbbenet. Borek Andrást hallottuk az óceán túlsó oldaláról, és jövő héten már itt leszel velünk, majd a stúdióban legalábbis reméljük, és majd aztán decemberben gitárpárbajt vív Dragon Györgyel itt a műsorban. Ezt is reméljük, mert biztosan jól hangzó lesz, de menjünk itt tovább. Mondjátok, mit akartatok hozzátenni. Hát nem csak a Guitar Hero létezik ebben a témakörben, nem sokára megjelenik majd a Rock Band című játék, amely ugyanezeken az alapokon nyugszik, ugyanazok a fejlesztők csinálják, akik eljöttek attól a cégtől, akik a Guitar Hero-t csinálják. A különbség csak az, hogy ehhez a játékhoz dobkontroller, mikrofon és 2 gitár jár. Tehát egy komplett rockzenekar lehet előadni vele. Élnagyságú hangszerek? Igen, tehát... igen. Hát egy kicsit egy 3/4-es gitár. Tehát az igazi gitárnak ugye 3/4-es körülbelül. És a dologban az a móka, hogy nagyon-nagyon híres rock számokat lehet ezekkel előadni. Tehát egyik gitárkontroller a basszusgitáros, másik a szológitáros. És azt is figyeli, amikor az énekes mit énekel, hamisan énekel-e vagy nem. Tehát nagyon-nagyon vicces. Ez még nem jelent meg, de majdnem sokára megfog. És akár mi is itt az asztaltársakban alakíthatunk egy rockbandát. Hát nem? Smoke on the Water-t eljátszhatjuk a Deep Purple-től például. Na, adjuk meg a szót Chapman Balázsnak. Azzal jelentkezett a hét elején, hogy most egy igazi klasszikus PC tippet mond el. A munkaasztal egyébként neked régi visszatérő kedvenc témád, ami a Windowsban található. Hát az asztal az egy ilyen kultikus terület tulajdonképpen a Windowsban, mert egyrészt nagyon sokféleképpen használja az ember. Tehát ismerek olyan embereket, akik pillanatokat telepakolják az egészet, és teljesen értelmetlenné válik, mert soha semmit nem találsz meg be rajta. Míg ezzel szemben kedves Edmondi barátunk, hogy az XP kiadásakor föltalálták a tiszta asztal mentalitás, vagy nem is tudom, tiszta mi volt. Asztal rendes ház. Igen, tiszta asztal rendes ház. De tényleg volt egy ilyen elképzelés, hogy biztosan nem érkeztek, hogy amikor az XP föltelepül, akkor semmi nincs kint, az egy darab lomtáron kívül, és még úgy kell visszapakolni az olyanokat, és mint a dokumentumok, meg a saját gép, meg ezek, mert annyira tiszta asztalt szerettek volna, hogy még az se legyen kint. És néha meg följön ott jobb alsó sarokból egy kis buborék, ami azt mondja, hogy hát nem használt ikonok vannak az asztalon, és ez engem roppantul szokott idegesíteni, és olyan nehezen hagyja magát becsukni, de aztán egy idő után eltűnik, hogy kitalálja helyettem, hogy ezt én nem használom. Igen, 60 naponta, de ki lehet kapcsolni egyébként, majd egy alkalmattán megmutatom, hogy hogyan. Na, a lényeg az, hogy találtam egy nagyon jó pofa írást az interneten, itt böngészgettem, nem is tudom, hogy akadtam rá, valószínűleg valahol Google dobhatta ki, és úgy fölcsillant a szemem, amikor megláttam. A dolog egy rendkívül szellemes módon valósít meg egy tulajdonképpen egy határidő naplóféleséget, méghozzá úgy, hogy fogod a kedvenc háttérképedet, és arra bármilyen grafikus programban rárajzolod az aktuális hónapnak az ilyen nagy naptár kivonat. Tehát ahol az egyes napok ilyen jó nagy bumszli négyzetek vagy négyszögek jelölik, és ezt berakod háttérképnek, egyébként le is lehet tölteni számtalan ilyen naptárképet, naptár háttérképet az internetről, hogyha esetleg nem tudná rajzolni, ezt berakod háttérképnek, és utána ebben a naptárban ma feliratú, létrehozza egy ma feliratú mappát, illetve a különböző feladatoknak, attól függően, hogy melyik napra esnek, azokba a napokba tulajdonképpen oda tolsz ikonokat arra a pontra ott a háttérképen, és oda a mappákba szépen szövegállmányok beírogatod, hogy mit kell csinálni, a ma nappádat meg minden nap tologatod egyel arrébb, attól függően, hogy éppen milyen nap van, és ott meg gyűlnek benne szépen a feladatok, amiket meg kell csinálni. Ez olyan, mint egy adventi kalendárium. Nem? Hát nagyjából igen, csak nem meglepetés van mögöttem, amikor kinyitott, hanem egyszerűen ott vannak a feladatok, amik rád várnak. És még egy zseniális ötlet volt, mert fölmerült kérdésként, hogy jó, de ezt hogyan mentem el, mondjuk, hogyha már a következő hónapot kell csinálni. Hát nagyon egyszerű, megnyomod a print screen-t, és egyszerűen egy screenshotot, egy képet csinálsz az egész háttérképpel, az egész asztalról, és ezt elmented JPEG-nek, és bármikor elő tudod venni, hogy az előző hónapban ezek a feladatok voltak, vagy ezek az események. Nem lesz ettől túl nagy rendetlenség a munkaasztalon? De. Sok-sok ikon. De valószínűleg, illetve hát, erről szól. Igen, de sőt, még van egy olyan deluxe változat, amikor két naptárra raksz a következő hónapot is, hogy esetleg előre tudja tervezni, úgyhogy az még nagyobb káosz tud esetleg okozni. És ha van két monitorom, akkor lehet 4 hónapot. Abszolút, igen, akkor 4 hónapot is lehet, úgyhogy teljesen, de maga az ötlet zsellés, hogy mégis teljesen ingyenes eszközökkel a Windowsnak a beépített dolgaival egy ilyen jóbofa naptárat létrehozni. Szóval önmagában az ötlet tetszett, hogy ennyire kreatívok voltak, akik kitaláltak. Egy címet még mondjál, hogyha tudsz. Nincsen cím, hát magadnak csinálod, igen, a Google-ban meg lehet találni az oldalt, de hát tulajdonképpen, amit elmondtam, az alapján bárki összehozhatja. Most itt a műsor közepére került a dragonisztikus hírsziporka, és ugye az elején már mondtuk, hogy még itt rózsaszín merevlemez is található ebben, de gondolom, hogy ezt a végére akarod hagyni, mert ez a legpoénosabb. Ez annyira izgalmas téma egyébként. Először beszéljünk a Pioneer-nak a kutatásáról, akiket eddig főleg ilyen hifi és egyéb DVD videó ilyen történetekben ismertünk meg. Most létrehoztak egy mutogatásos alapon működő 3D-s autóvezérlő rendszert. A dolognak az a lényege, ilyen gestures, tehát ez hogy lehet? Gesztusok. Gesztusokat. Három ablakból áll, a jobb oldali az egy ilyen kis menü, abból kiválasztom gesztusokkal a kis funkciót, hogy mit szeretnék, a középső ablakba áthúzom ezt a funkciót, és a bal oldali ablak az a végrehajtó képernyő, tehát azon történik meg, amit én szeretnék. Tehát mondjuk a jobb oldali ablakról kiválasztom, hogy egy éttermet keresek, az megjelenik középen, ott a paramétereket be tudom állítani, ilyen gesztusokkal leföl, hullámozva a kezemmel, meg jobbra-balra tudom forgatni, és amikor beállítottam, hogy mondjuk kínai éttermet akarok, akkor a GPS képernyőm van bal oldalon, arra így mintha átpofoznám, átütöm, és a GPS képernyőn ettől kezdve megkeresi a hozzám legközelebb levő mondjuk kínai éttermet. Ez tényleg úgy megy, mint a Különvélemény című filmben, amikor a Tom Cruise mintha vezényelne egy zenekarnak. Azzal a különbséggel, hogy nem jelennek meg az ikonok térben, csak annak alapján mozog a menürendszer, meg annak alapján mozog a kis középső képernyő, amin a funkciók végül is elnyerik a végső formájukat, ahogy te a kezeddel mutogatsz. Tehát van egy érzékelő rendszer, ami azt mutatja, hogy jobbról-balra forgatod, húzod a kezed balról-jobbra, tehát nem egeret kell húzni, vagy valamilyen mutogató eszközt, hanem a kezed mozgása befolyásolja. És van egy kesztyű a kezeden, vagy csak... Nem, sima, egyszerű. Van. Tehát kvázi úgy kell elképzelni a dolgot, hogy mintha menet közben mész az autóval, bal kézzel fogod a kormányt, és jobb kézzel, mintha lapoznál egy könyvet, vagy mit tudom én, leföl tekernél egy gombot, ugyanazokat a mozdulatokat végzett, csak egy ilyen három képernyős rendszeren. A dolog egyelőre még hát mindenki számára félelmetesnek tűnik, mert hát az ember belegondol, hogy a figyelem hogy oszlik meg vezetés, és mondjuk ilyen... Hát, hogy három képernyőt kell egyszerre nézni, mert nem, vezetni is közben, nem kell mind a háromat nézni, végül is csak a jobb oldalit kell, meg a... Tehát mindig csak egyszerre egyet kell nézni, mert folyamat ábrában, tehát kiválasztom... Fine-tuningolom szép magyarosan. De ezt miért kell három képernyőben megoldani? Miért azért, mert a menü az folyamatosan jelen van, az a jobb oldali képernyő. Tehát a menü az mindig ott rotálódik körbe-körbe. A bal oldali képernyőn pedig mindig a GPS képed van. Tehát azért kell a három, hogy a GPS folyamatos, állandó, a menü állandó, és a középső képernyő az, ahol te állítgatod a funkciót. Hát mint a műszerfal végül is olyan, csak igen, egy kibővített műszerfal. Azt szeretném erre a figyelem megosztással kapcsolatban mondani, hogy amit a Gyú elmondott, abból kiderült, hogy itt nem kell nagyon-nagyon odafigyelni egy kis felületre, úgyhogy oda nézni. Tehát mondjuk, amikor van egy ilyen GPS-ed, akkor ugye rá kell nézni, ott tudnod kell pontosan, hogy melyik részéhez érsz hozzá, és hogyha elrontod, akkor mehetsz vissza, stb. Itt egy kezeddel kalimpálsz. És közben sokkal kevésbé kell odafigyelni, sokkal jobban meg tudod úsztani úgy a figyelmedet, hogy így rángatod az egyik kezedet, átpakolod a másik képernyőn, közben néha fölpillantasz az útra, és akkor így... Nem áll, életszerű az egész. De egyébként a Laci jól mondja, tehát itt arról van szó, hogy ne a kis gombokkal kelljen szerencsére. Én csak beleképzeltem magam egy autóba, és hogy vezetek, és közben ezt a három képernyőt itt kalimpálok még jobbra-balra, jobb kezemmel. De gondolod, hogyha öt kis gomb közül a középsőt kell megnyomni, akkor te nem nézel az utat egy pillanatra sem. Biztos. Tehát ez végül is kiterjeszti a lehetőségeidet, hogy a kezelő eszközöket könnyebben tud kezelni, miközben változatlanul figyeled az utat. Egyelőre még egyébként a sajtó is szkeptikus, meg a szakma is, de hát ez egy vadi új invenció, tehát egy vadonatúj találmány, majd meglátjuk, hogy lesz-e olyan autónk, mint Kit volt, ha még emlékeztek, a Michael Knight sorozatban. Hát, ha lesz. Másik nagyon érdekes hírünk, van egy iRobot nevű cég, nem tudom, erről beszéltünk-e már a műsorban, amely hirdetett egy Create Challenge-et, aminek az a lényege, hogy az iRobot elad egy ilyen építs magadnak otthon robotot kitet, és ebből kellett összehozni egy multifunkciós robotot. Most, aki megnyerte ezt a versenyt, egy Dan Trinh nevű, biztos, hogy vietnámi menekült az illető, aki egy personal home robotot hozott létre, elég erőteljesen modifikálta az eredeti eszközöket, ez megengedett volt, tehát itt most nem arról van szó, hogy ő illegális dolgokat csináljon. Hát egy nagy porszívót képzeljétek el, ami gurul jobbra-balra. Tehát egy ilyen kúp alakú robot végül is. iRobot gyártja egyébként a robotporszívókat is, azt hiszem. Igen, de hát olyasmi jellegű, mint egy robotporszívó, csak nem annyira lapos, hanem inkább kicsit olyan magasabb. Azért mondom, hogy egy ilyen nagy kúpot képzeljétek el. Ez a robot a következőket tudja. Képes felismerni, hogy meg kell locsolni a növényeket, és meg is locsolja őket. Képes lefölkapcsolni a villanyokat attól függően, hogy világos van, vagy sötét van, vagy hogyan utasította őt a gazdája, illetve képes arra, hogy zenét játsszon le, hogyha valaki azt kéri tőle, illetve tudja emlékeztetni a tulajdonosait arra, hogy mikor kell bevenniük gyógyszert, mikor kell bekapcsolniuk a televíziót, vagy esetleg hasonló, mikor kell elmenniük futni, mikor kell felhívniuk valakit telefonon. És ezzel a kittel készítették ezt a robotot, ez azért érdekes, mert ez nem egy gyárnak a terméke, ahol a mérnökök kitalálták ezt, hanem ez egy otthon barkácsolt eszköz, egyébként $5,000 nyert ez a bizonyos Dan Trinh ezzel a robottervel. Nagyon érdekes. Nekem van egy hírem ehhez, ami abszolút ide kapcsolódik. Nekem is. Takács Barnabás járt már a műsorunkban, talán nem is egyszer, És a legújabb kutatás, amit itt Magyarországon végez, azt hiszem az MTA-sztaki támogatásával, pontosan erre alapul, egy pontosan ugyanennek a cégnek egy ilyen házi, ilyen porszívó robotját alakított át, úgy, hogy kifejezetten idős emberek otthoni, talán magatehetetlen emberek, vagy korlátozott cselekvőképességű embereknek az otthoni ellátását segíti. Tehát előre be lehet programozni, hogy mikor, milyen orvosságot kell beszednie, milyen paramétereit figyelje a betegnek, vagy az idős embernek, és hogyha érzékeli, hogy valami elmaradt, akkor addig megy, amíg egy embert nem talál a helyiségben, szépen magától ugye körbe megy a helyiség, amíg egy embert nem talál, és oda viszi neki az orvosságot. És ebből az ember fogja tudni, hogy hopp, ide jött a robot az orvosság, akkor ezt be kell adnia az illetőnek, vagy be kell vennie. Egyébként Koreában olyan kísérletek folynak, ahol a robot képes arra, hogyha észleli, hogy nem jók a betegnek a paraméterei, mert a betegen van egy ilyen jeladó, ami a vérnyomását, a púzusát, stb. Igen. Akkor képes az internetre csatlakozni, és igen, megfelelő honlapokon, vagy akkor megfelelő adatbázisokban jelezni, hogy baj van. Tehát kvázi ki tudja hívni a mentőket, sőt, még adatokat is tud szolgáltatni. Tehát nem úgy hívja ki a mentőket, hogy jó napot, baj van, hanem itt a vérnyomás a betegnek, igen, stb. Stb. Korea az híres arról, hogy ők ugye nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre az otthoni robot készítésre. Az a döbbenet, hogy itt nálunk Magyarországon is zajlik egy Amerikából hazatelepült kutatónak a kutatása. Na, ehhez akartam én is egy hírt, mert én meg a Honvéd kórházban voltam a múlt héten, és azt a döbbenetes látványt láttam most már saját szememmel ott magam előtt, amit egyébként eddig a Csillagok háborújában láttuk egyébként annak idején, amikor ott a halálcsillagon jött a szereplőkkel szemben egy ilyen porszívó méretű robot, és a Honvéd kórházban képzeltek, hogy ennél egy persze jóval nagyobb, de egy robot készülék, ami önjáró, megy a folyosókon, és folyamatosan beszél. És tehát mondja és azt, hogy szállít, most vigyázni szállít kell. Szállít dolgokat, így van, beszáll a liftbe, kiszáll a liftből, elkanyarodik, és kikerüli a betegeket a folyosón. Anyósom, ahol Honvéd kórházban dolgozott, és utálta. Hát túl precíz volt a robot. Tényleg így olyan, tényleg így fél tőle. Úristen, tényleg ez ott bemegy a liftbe, meg viszi hozzá, viszi a dolgokat, mond közben ezt, azt. Sose ejtel semmit. És ha már betegekről van szó, az utolsó hírünk mára, amit az előzetesben, hát betegekkel kapcsolatos a hír sajnos. Nem tudom, tudjátok, hogy az Egyesült Államokban mennyire fontosnak tartják a rákellenes küzdelmet. Létezik egy National Breast Cancer Foundation, ami a mellrák ellenes. Minden ősszel rózsaszínbe öltöztetik így a Lánchidat náluk. Illetve is. Sokáig van ez a kis minok. Van ez a kis rózsaszín, ilyen, hogy hívják ezt, kitűző, ilyen kis szalag kitűző. Én akkor lepődtem meg múltkor, amikor egy amerikai futballmérkőzésen az összes játékos, edző és mindenki hordta ezt. Tehát ez egy nemzeti ügy. Ez a nemzeti ügyhez csatlakozott most egy merevlemezgyártó, és ez a dologban az érdekesség. Eddig mindig arról beszéltünk, hogy hát így, mit tudom én, adnak zöld iPodot, meg lila iPodot, meg piros izét. Most ez a gyártó, ez rózsaszín színbe öltöztette a külső merevlemezeit. Külső merevlemezeit, és ezeket a merevlemezeket úgy árusítják, hogy ugyanannyiba kerülnek, mint a feketék, pirosak, stb. Viszont ebből ezeknek a bevételeiből támogatják ezt a nemzeti mellrák ellenes alapítványt. A dologban az igazán érdekes a számomra, hogy egy informatikai cég informatikai felhasználásra szánt eszközével állt emellé. Tehát itt nem egy hétköznapi felhasználás. Bár ez már hétköznapi felhasználás. Ez a lényeg, számít. Ez a kulcsa a dolognak szerintem. Kifejezetten hétköznapi a dolog, és alkalmas. És igazából az Zolinak, hogy most már ezek az eszközök, ezek már nem a high-tech elitnek az eszközei, ez hanem már tényleg, nálunk is megfizethető bárki, hétköznapi. Tehát aki támogatni dolog. Akarja ezt a bizonyos szervezetet, az keresse meg a rózsaszín merevlemezeket. Na, hogy is folytatjuk tovább a mai műsort? Az infószoltár következik. Hát az nem tudom, hogy kapcsolódhatna a rózsaszín merevlemezhez. Sehogy. Sehogy sem. Hát a rózsaszín merevlemezekből hogyan jut át az adat? Az adat FireWire vezeték, igen. Milyen jól értesültek. Bár nem az sajnos, de lehetne. Sajnos nem az. Na jó, igen, USB. USB. Hát lassabb, azért sajnos, hogy az lassabb. Ez ugye gyorsabb. Na, tehát a FireWire vezetékek, ki se lehet tudom mondani, mindig bajom van ez a FireWire vezetékkel. IEEE 1394, mondd inkább. IEEE 1394 a kódneve, szabványszerű elnevezése, és ennek van ugye egy informatikai szokások szerinti ilyen könnyítettebb verziója, egy ilyen szlenges változata a FireWire, ami ugye magyarul tűzvezeték, de hát ezt így magyarul nem mondjuk egyáltalán. Miért mondhatják ezt tűz, tehát FireWire-nek, mi lehet a kapcsolata a tűzhöz, meg nem tudom igazából, de valószínűleg az, hogy mint a futótűz, olyan, igen, gyorsan olyan terjednek gyors, az adatok, mert valóban tényleg sokkal gyorsabb, mint az USB vagy más összeköttetési csatoló felületek. Egyébként tudjátok, hogy az IEEE mit jelent? Persze, IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineering. Igen, ezt egyszer feloldottad már, emlékszem. Igen. Tehát ez csak érdekesség. Ez a világ egyik leghíresebb. Én azon szoktam jót nevezni, amikor megkérdezik, hogy az FTC mit jelent, hogy ez a Federal Trade Commission. Igen, azaz. Na, szóval, ez már én is megtanultam jó néhány éve, hogy van egy ilyen vezeték, ez a neve, csatoló felett kártyát is lehet a számítógépbe tenni, ha esetleg még nem volna benne. Ez nem vagy FireWire kártya, vagy IEEE 1394 csatoló, mit tudom én, vezetéket is lehet hozzá kapni, meg minden. És vannak eszközök, például videokamerák, amelyekről az adatokat nagyon jól és kulturáltan, gyorsan, jó minőségben át lehet tölteni USB-n keresztül is, de még kulturáltabban és még jobb minőségben FireWire kapcsolattal. És két nagy gyártónak a kameráját is meg kézbe vettem az utóbbi időben, és egyiken sem láttam FireWire kimenet jelölést, pedig tudtam, hogy van rajta, és FireWire kártyát, meg drótot én még soha életemben nem láttam eddig. Nem tudtam, hogy hogy néz ki, el sem tudtam képzelni. Néztem, ez nem az, ez USB, az sem az, akkor biztos ez lehet, az meg kell, hogy legyen rajta FireWire. De hát sehol se a leírásban egyébként nincsen. Egyébként nem általános, tehát nem minden kamerában, tehát ezt tegyük hozzá. Igen, de, most igen, már de tudtam, hogy ott van egy olyan, és ez egyikbe se illik bele, amit én fölismernék, tehát ez valószínűleg akkor egy olyan lesz, de nem az volt ráírva. Tehát az egyszerű felhasználó mit keres? Azt, amit ugye a számítógépben van. Ott úgy hívják, hogy FireWire, de kamerák két nagyon-nagyon jelentős kameragyártónak a típusa. Az egyiknek iLink a neve, ugyanúgy FireWire vezetéket kell beledugni, és a másik végét bele a számítógépbe, a másiknál pedig DV csatlakozó. Tehát valószínűleg ezt úgy gondolják, hogy ez így egyszerűbb, mert a kamerának a neve a DV, ugye, a Digital Video, ez tulajdonképpen egy kameratípusnak a megnevezése. Egy szabvány egyébként. Egy szabvány, ezek szerint. DV-nek szokták hívni a kazettát is, amit bele kell tenni ebbe, vagy mini DV kazettának. Annak a szabványnak megfelelő annak kazetta. A szabványnak megfelelő kazetta. Teljesen logikus, értitek, hogy terjed a jelentése a DV-nek. Egy kazettát is jelölhet. És már azt a csatoló felületet is nevezik, egyik gyártónál nevezik DV csatolónak, amelyik ennek a kamerának a digitális kimenete lehet, mert ugye ez nem analóg, hanem digitális kimenet. Tehát a szabvány névvel illetik a magát a jelhordozót, az egységet, sőt a csatlakozót is. De nem mindenhol, az utóbbit, nem mindenhol, és ez okozott nálam legalábbis zavart, hogy én úgy tudtam, hogy ez FireWire, de közben kiderült, hogy tényleg az, csak ők nem úgy hívják. Ne tegyünk egyenlőséget valóban a DV kimenet meg az iLink csatlakozó és a FireWire között, de funkcionálisan az egyszerű felhasználónak igen is ugyanaz, mert a boltba be kellett menni, és kellett választanom egy olyan csatlakozót, megnéztem, hogy hogyan néz ki a FireWire csatlakozó, mert még sose láttam olyat közelről, és akkor láttam, hogy hopp, ez pont beleillik, akkor biztos ez lesz az, és úgy is lett. Egyébként én tanulja voltam egy ilyen beszélgetésnek egy boltban pont előttem, amikor valaki DV kábelt keresett, és mondta neki az eladó, hogy az nincs, de van olyan FireWire kábel, és akkor mondta, hogy azt nem kérek. És akkor mondtam, hogy ne haragudjon, de próbálják már ki. Igen. De hát az én kamerámon DV van. Jó, igen. De akkor is próbálják. De erre meg az mondja, hogy FireWire. Szóval azért bonyolult dolog ez. Igen, igen. Tehát okozhat zavart az ilyen többszörös és nem logikus jelentés. Megfigyeltem, hogy ebben az asztaltársaságban mindenkinek van egy kedvenc területe, kedvenc témaköre, hogy Balázsnak például a Windows munkaasztal, úgy Laufer Lacinak a Second Life egy ilyen kedvenc területe, és ugye? Megvallhatom, hogy még nem instaláltam fel a gépemre, csak olvastam róla sokat, de... De nagyon szeretsz vele foglalkozni, aha, ezt az ismerd be. Abszolút, abszolút. Igen. Mi tetszik ennyire a Second Life-ban? Azt tetszik benne, hogy azt gondolom, hogy egyre elterjedtebbek lesznek ezek a dolgok, és én oktatásban dolgozom részben, és ott is fogják használni, sőt, már használják is. Most volt egy olyan ilyen elektronikus oktatás konferencia, egy olyan európai elektronikus oktatás konferencia. A konferencia fele a Second Life-ban történő oktatással foglalkozott, uh-huh, például. Foglalkoztunk egyébként ezzel már itt a műsorban, uh-huh, az oktatás a Second Life-ban, tehát ebben a bizonyos virtuális világban, ahol hát ilyen háromdimenziós közegben lehet közlekedni, vagy mozogni, és ezzel megint visszatértünk a műsor elejére, ahol a háromdimenziós internetről volt szó. Gyönyörű parabolát ír. Ugye? Na, szóval... Hát mi mindent lehet még csinálni azon túl, hogy bizonyos országok nagykövetséget alapítanak a Second Life-ban, meg lehet oktatásra használni, meg a nagy cégek mondjuk már üzleteket is létrehoznak. Van még más érdekes alkalmazás, amiről te most beszámolsz. Így van, és most ugye az álláskeresésről, meg az állásinterjúkról szeretnék mondani pár szót, és ennek kapcsán két nagyon fontos jellemzőjét szeretném megemlíteni ennek a virtuális valóságnak. És nem is tudom, inkább kezdem, melyikkel kezdjük az álláskeresése, vagy ami fontos belőlem. Hát szerintem azt, ami számodra a legérdekesebb volt ebben, mert ugye bennünket mindig érdekel a te különleges szemszöget, hogy pszichológusként is figyeled ezeket a dolgokat. De itt arról van szó, hogy a világ egyik legnagyobb ilyen fejvadász cége. Megkeresett téged, és állásajánlatot tett. Voltan kimondhatjuk a nevét, mert nincsen ilyen. Magyarországon TMP-nek hívják, van nekik egy szigetük a Second Life-ban, és ott hirdet ilyen állásbőrzéket. És elsősorban ugye informatikusoknak, és a világ nagy cégei, az összes ismert nagy informatikai cég, az ott már jelen van, és onnét vesz föl embereket. Elsősorban ugye azért ilyen alacsonyabb pozíciókra, ilyen belépő pozíciókra veszi föl, tehát ilyen frissen végzett munkaerőket vesz onnan föl. És egy ilyen fejvadász újságban olvastam erről egy ilyen beszámolót, hogy az egyes nagy cégeknek a HR-esei hogyan nyilatkoztak, hogyan érezték magukat az állásinterjú közben. És ennek kapcsán lényegre térve két dolgot szeretnék kiemelni, hogy ugye itt arról van szó, hogy ezeket a virtuális világokat sokan ilyen játékoknak tekintik, hogy jaj, ott hülyeskedünk, meg avatár, meg nem, minek, térjünk a lényegre. És ennek nagyon, nagyon nagy előnyei vannak, hogy egy virtuális világban van ott az álláskereső és az interjúvoló. És ugyanez igaz az oktatásra is, és igaz az összes többi ilyen virtuális világ alkalmazásokra. Az egyik az ugye a legalapvetőbb az, hogy nem kell odautazni. Tehát ha neked el kell utaznod egy másik városba egy állásinterjúért, az ötször meggondolod. Ha regisztrálsz egy honlapon és elmész a Second Life-ba, és ott csinálod ugyanezt, azt nem gondolod meg annyira. A másik az, hogy mivel nem te vagy ott személyesen, hanem a te avatárodat te megválasztod. Nyilván úgy választod, hogy neki rendezettek legyenek a fogai, és ne látszódjon, hogy kopaszodik, és ne legyen egy sebb hely a szeme alatt. És ezért ne érjenek téged olyan előítéletek, amilyenek a való világban esetleg értek már téged. Uh-huh. Ezt mondjuk hívhatjuk úgy, hogy demokratikus világa a Second Life, ugye, hogy vannak olyan... De ilyen esetben a döntés is megszületik azelőtt, hogy személyesen találkoztak volna azzal a jelentkezővel? Mert nem, mondjuk egy, nem, feltétezők nem, azok, hogy egy borzasztó csúnya emberről van szó, akit lehet, hogy egy ilyen diszkrimináció érne a felvételi beszélgetés közben, hogy csak ezért nem veszik fel. Nem születik meg a döntés, de az első kör az itt zajlik, és azért az első körben nincsen annyi esélyed megnyilvánulni, mint a később ilyen részletesen interjúkban. És hogyha te, mit tudom én, néger vagy, és akcentussal beszélsz, és nem tudom én, valamilyen fogyatékos vagy, tegyük föl, akkor ugye tényleg hátrányok érhetnek így egy munkainterjú kapcsán, és nem jutsz át, soha nem jutsz át a második körbe. Uh-huh. Ugyanez igaz egyébként az iskolai alkalmazásokra is, tehát hogy ott te választod meg, hogy hogy nézel ki, és ez az anonimitás, ez adja meg ennek az egész rendszernek a szabadságát, hogy tényleg nem múlik. Meg azt olvastam, hogy a gesztusok sem látszanak, ugye egy avatár legritkább esetben animált figura. Most még nem tartunk ott, hogy lekövetnek. Second Life-ben animált figura, tehát ott a te gesztusaidat használ. Nem? Vagy úgy eléggé gyorsan követi a hangulatunkat? Hát ez azért, elég nehéz beállítani. Hát mondjuk a kézgesztusaid, vagy a testtartásod, vagy hogy miket csinálsz közben, hogyan mozogsz. De ezeket tudod kontrollálni, amiket ugye nagyon nézik az interjúvolók, és erre ugye külön fölkészítik az alanyokat, járnak ilyen tanfolyamra, hogy hogyan kell viselkedni egy állásinterjú közben. És ezeket be tudja gyakorolni mondjuk egy ilyen szituációban, és tudja kontrollálni, kívülről látja magát. Sokkal egyszerűbb neki ezt megtennie, mint egy éles helyzetben. De azért az előnyök mellett van hátránya is, tehát az, hogy valaki hogyan jelenik meg személyesen, ott milyen a fellépése, azért az is fontos információ lehet. Így van, de azt ő sokkal könnyebben meg tudja választani. Tehát te ugye nem tudsz ármányi öltönybe menni az állásinterjúra, mert nincsen ilyen öltönyöd. Ja, értem. Igen, ez egy előny, de lehet viszont, ez hátrányos is, nem? Ez szerintem egyáltalán nem értem, hogy lehetne hátrányos. Hát abból a szempontból, hogy mondjuk, ha egy olyan pozícióról van szó, persze akkor itt mondhatod, amit az előbb is mondtam már, hogy a belépő pozíciókba keresik. Tehát nyilván nem egy felsővezetői pozícióba keresnek majd így. Így van, felsővezetői pozícióban sokkal fontosabbak a személyes kapcsolatok. Tehát ott ugye, hogy mit csináltál eddig, kit ismer, milyen referenciáid vannak, stb. Istenem, ez egy olyan szép álomvilág, hadd szólja közben, itt azt mondod, hogy felsővezetői pozíció, nem fontosabbak személyi kapcsolatok, hogyha Magyarországra gondolunk, szerintem nyugodtan bevallhatjuk, hogy mindenhol, a leges-leges-leges-legalsó pozíciókban is a személyes kapcsolatok a fontosak, és az összes többi az teljesen lényegtelen. Meg lehet pályázni, be lehet adni, ha nem ismersz senkit, akkor nulla az esélyed. Ez így van valami. De a Second Life-ozni biztos tök jó dolog, és ez egy nagyon előremutató kezdeményezés lett a normálisabb területein a munkaerőpiacnak. Még egy fontos dolgot szeretnék elmondani a Second Life, hogy miért szeretem én, és szerintem miért fogják egyre többen használni ezt, mint egy ilyen teret. Az, hogy a Second Life ugye egy hasonló, de másmilyen tér, mint a való élet. Pontosan ezért egy csomó sémánk, amiket alkalmazunk, egy csomó berögződésünk, amiket alkalmazunk a való életben, az ott nincsen jelen. Mondj egy példát. Például, itt egyrészt ilyen nagyon, nagyon finom dolgokra is lehet gondolni, tehát olyanokra, hogyha te azt mesélték ezek az interjúvolók a Second Life-os interjúk alapján, hogy ott sokkal felszabadultabbak voltak az emberek, sokkal közvetlenebbek voltak, nem kellett kivárni azt a negyed órát, amíg a sablonválaszokból átértek arra, hogy az ő megismerték úgymond az ő személyiségét, hanem ott tényleg azonnal mindenki magát adta, mondjuk így. Mondok egy másik példát, mondjuk, hogyha oktatás folyik a Second Life-ban, sokkal interaktívabbak a diákok, tehát egy tanteremben ott ülnek, nem szólnak egymáshoz, szerekfeljebb így leveleznek egymással. Second Life-ban ott tudnak egymással interakcióba lépni, és ez a frontális oktatáshoz képest, ez egy borzasztó nagy előrelépés, tehát az, hogy zavar egy kicsit, hogy Zoli fontos, jól szórakozunk egyébként. Azt akartam ezzel kapcsolatban. A munkaerőci piacon is jól szórakozom egyébként. Hogy van egy olyan elmozdulás az oktatás jövőképében, tehát hogy merre mennek ezek a változások az oktatásban, hogy ugye kezdetben úgy indult, hogy van az oktató, és vannak a diákok, és az oktató felől egy irányú a csatorna a diákok felé. Aztán két irányú lett. Aztán a diákok is kommunikáltak egymással, és egyre nagyobb hangsúly tevődik át arra, hogy a diákok egymás között mit csinálnak, mert egyre kevesebb információ átadás történik a tanteremben, mert nem járnak már órákra, mert nincsen már tanterem. És egyre inkább az oktató az egy szakember lesz, akihez lehet fordulni. És a diákok egymás között megtárgyalják a dolgokat a saját fórumaikon, a Second Life-ban, az egyéb ilyen közösségi terekben. Összeszedik az információkat. Összeszedik az információt, és hogyha nem értenek valamit, akkor elmennek konzultálni a tanárral. De nem a tanártól kapják azt, hanem valonnan máshonnan szedik, hogyha készülnek egy órán, Wikipédiát olvassák, nem esnek kétségbe, hogy úristen, nem voltam benne azon az előadáson. Mert nem az előadáson tanulja meg. Szóval ezért fontos a Second Life, az egy fórum a diákoknak, ugyanúgy az álláskeresésnél is, hogy egy fórum, ahol egymás között létesül. Akkor még egy aktuális kérdést hadd tegyek fel neked Second Life-val kapcsolatban, mert ezt olvasom mindenhol, hogy lefelé áldozóban van a csillagzata a Second Life-nak. Hát miért mondják ezt akkor? Hát azért, mert megjelennek a nagyon hasonló ilyen metaverzumok. Third Life, meg Fourth Life. Nem, hát az egyéb metaverzumok, amik is specializálódottak. Hát tehát, hogy ugyanúgy, hogy volt egy, Magyarországon is volt egy nagy hírportál, és aztán meg lett másik öt, és akkor az egyik egy kicsit ilyen lett, a másik egy kicsit olyan, és persze rossz volt annak az egy nagynak, hogy lett egy csomó másmilyen is, de hát bővül a piac. Ugyanígy van a Second Life-nál, és kezdetben ő volt, senki nem hitt benne. Nagyon berobbant, és most már van egy csomó. Ezzel kapcsolatban olvastam éppen ma, hogy azon dolgoznak egy munkacsoportban, hogy átjárhatóak legyenek ezek így a metaverzumok. Hogy ennek egy ilyen standard platformot hozzanak létre, hogy az egyikből a másikba. Hát van még ebben előrelépés. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.